ये देख भाई, खाली थिएटर, अमीरो के टशन, 2000 की कैपेसिटी में 20 लोगों को बिठाया हुआ। ओ देख, ओ साला गोल्ड जैकेट पहन के नाचे। बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां। बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां। ओ के मच्छर भी काटे तो सेल्फी उसकी खींच लें, के मच्छर भी काटे तो सेल्फी उसकी खींच लें। जमाने से लेना ना देना होए, जमाने से लेना ना देना, या खुदा तू हमें इनसे बचाना जरा। के नकली नोटों का एक बंडल है ये छोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां, बड़ी ही सेंटी वाली मेंटल है ये छोरियां। कमरा 2 BHK हॉल है, रिश्ता है नहीं शर्मिंदा औरत जात से क्या उससे भी नाता तोड़ देता हट हाँ वजन का क्या है ये वर्कआउट से घट जाएगा तेरे जैसा ब्लंडर कैसे अंडू हो पाएगा और जात को चोरी चा दिखाएगा जान ले बेशरम मिट्टी में मिल जाएगा और जात को चोरी चा दिखाएगा जान ले बेशरम मिट्टी में मिल जाएगा उनसे है जिनके घर तेरे जैसा पुत्र हुआ ब्रो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं तू पागल हो गया बैंक में एक भी पैसा नहीं है ब्रो मुझे नहीं करनी चाहती ये अरोरा के साथ डील कैंसिल हो गई ना तो प्रोटीन शेक के लिए भी पैसा नहीं होगा जा माफी मांग ले डू इट फॉर योर ब्रो कम ऑन दैट्स इट गो गो ब्रो कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये चोरियां कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये चोरियां गॉड का अल्टीमेट क्रिएशन है ये चोरियां खुदा से बंदों का कनेक्शन है ये चोरियां कमी है मुझ में और परफेक्शन है ये चोरियां गिरा दो गुलाब जरा इत्र गिरा दो दो दिलों की नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र ना करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमान से आ गिरी ये शाम शानदार